drugog Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga ja kažnjavao, a kakva je bila kazna moja. I tako će se riječ gospodara tvoga ispuniti, da će oni koji nisu htjeli da vjeruju stanovnici u vatri biti. Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri, ti si uistinu silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. Onima koji nisu vjerovali doviknut će se: Allahova odvratnost prema vama kad ste pozivani da vjerujete, ostali nevjernici, bila je doista veća od vaše odvratnosti sada prema sebi. Gospodaru naš, reći će oni, dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio. Mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe? To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu jedinom, a vjerovali ste ako bi mu se neko drugi smatrao jednakim. Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom. On vam pokazuje znamenja svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se njemu obraća. Klanjajte se zato Allahu, iskreno mu ispovijedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. Onome najuzvišenijem, vlasnikom arša, koji šalje objavu riječi svoje, kome hoće od robova svojih da upozori na dan susreta međusobnom, na dan kada će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Ko će imati vlast toga dana? Allah jedini i svemoćni. Svaki čovjek će toga dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti. Toga dana neće biti nepravde. Allah će zaista brzo obračunati. I upozori na bliski sudnji dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja, ni posrednika neće imati koji će uslišan biti. On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni pored njega klanjaju, neće ni po čemu suditi. Allah zaista sve čuje i sve vidi. Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Bili su od njih moćniji i više spomenika su na zemlji ostavili, ali ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio. Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili. On je zaista moćan, on strahovito kažnjava. Mi smo poslali Musa sa znamenjima našim i dokazom jasnim, Faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli čarobnjak i lažov. A kada im je on donio istinu od nas, rekli su: ubijajte mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu. Ali lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. Pustite vi meni, reče Faraon, da ubije Musa, a on neka traži pomoć od gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove. Musa reče, molim gospodara svoga i gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u dan u kome će se račun polagati. Pa jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče, zar da ubijete čovjeka zato što govori, gospodar moj je Allah, onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vaše, ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići bar nešto od onoga čime vam prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne? A faraon reče, savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put ću vas samo ja izvesti. A onda onaj vjernik reče, o narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili, kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. Allah nije nepravedan robovima svojim, o narode. Plašim se šta će biti s vama na dan kada jedni druge budete dozivali, na dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti. Jusuf vam je još davno donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli, Allah više neće poslije njega poslati poslanika. Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakog ko u zlu pretjeruje i sumnja. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. O Hamane, reče faraon, sagradi mi jedan toranj, ne bih li stigao do staza, staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on zaista lažac. I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim. I on je bio odvraćen od pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu. I onda onaj vjernik reče, o narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na pravi put ukazati. O narode moj, život na ovom svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen. Ako učini dobro, bio muškarac ili žena vjernik je, u džennet će, u njemu će imati u obilju svega bez računa. O narode moj, šta je ovo? Ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam, a ja vas pozivam silnome, onome koji mnogo prašta. Nema nimalo sumnje u to da se oni kojima me pozivate neće nikom, ni na ovom, ni na onom svijetu odazvati, i da ćemo se Allahu vratiti, i da će mnogobožci, stanovnici u ognju biti. Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti, a ja Allahu prepuštam svoj slučaj. Allah u istinu robove svoje vidi. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi čas, uvedite faraonove ljude u patnju najtežu. I kada se u vatri budu prepirali, a oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim, mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi? Onda će glavešine reći, evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima svojim. I oni koji će u vatri biti, govorit će stražarima džehennemskim, zamolite gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili, upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Mi ćemo doista pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na dan kad se dignu svjedoci, na dan kad krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti, njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati. Mi smo Musa uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo knjigu ostavili, da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali. Zato ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je istina i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi i gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj hvali. Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog. Zato moli od Allaha zaštitu, jer On uistinu sve čuje i sve vidi. Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna. Nisu isto slijepac i onaj koji vidi. Nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. Kako vas malo prima pouku. Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje. Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju, ući će sigurno u džehennem poniženi. Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje. To vam je to, Allah, gospodar vaš, stvoritelj svega, drugog Boga osim njega nema, pa kuda se onda odmećete? Tako su se odmetali oni koji su Allahove dokaze poricali. Allah vam je učinio zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem. I On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, gospodar vaš. I neka je uzvišen Allah, gospodar svjetova. On je živi, nema Boga osim njega. Zato se samo njemu klanjajte, iskreno mu ispovijedajući vjeru. Neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Reci, meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od gospodara moga, a naređeno mi je da se pokoravam gospodaru svjetova. On vas stvara od zemlje, od kapi sjemena, zatim od ugrušaka, zatim čini da se kao dojenčad rađate i da do muževnog doba stignete i da starci postanete, a neki od vas umiru prije i da do sudnjeg časa poživite kako biste mogli da shvatite. On život i smrt daje, a kad nešto odluči samo rekne budi i ono bude. Zar ne vidiš kako se okreću oni koji o Allahovim dokazima raspravljaju, oni koji poriču knjigu i ono što smo slali po poslanicima, saznaće posljedice toga, kada sa okovima o vratu i sinđirima budu uvučeni po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi i potom upitani, gdje su oni kojima ste se klanjali, a ne Allahu? Izgubili su nam se iz vida, odgovorit će, da mi se prije u stvari nismo nikome ni klanjali. Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike. To vam je zato što ste bez ikakva osnova na zemlji bahati bili i što ste likovali. Ulazite kroz kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati, a ružno je prebivalište oholih. Zato ti budi strpljiv. Allahova prijetnja će se sigurno obistiniti. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime i mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, nama će se oni vratiti. I prije tebe smo poslanike slali. O nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I ni jedan poslanik nije mogao da učini nikakvo čudo bez Allahove volje. a kad se Allahova prijetnja ispuni, bit će presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati. Allah je za vas stvorio životinje da na nekima jašete, a da neke jedete. Vi od njih korist imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete i na njima i na lađama vi se vozite. On vam pokazuje dokaze moći svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete? Zašto oni ne putuju po svijetu? Pa da vide kako su završili oni prije njih. Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više spomenika su na zemlji ostavili i ništa im nije koristilo ono što su stekli. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali. A kad bi kaznu našu doživjeli, onda bi govorili: mi vjerujemo u Allaha, u njega jedinog, a odričemo se oni koje smo mu ravnim smatrali. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove njegove koji su bili i nestali, i tada bi nevjernici stradali. Objašnjenje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ha, mi. Objavlja je od milostivog, samilosnog. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vjesnik radosnih vijesti i opomena, pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. Srca naša su, govore oni, pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. Reci, ja sam čovjek kao i vi, samo meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se njemu iskreno klanjajte i od njega oprosta tražite, a teško onima koji njemu druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju. One koji vjeruju i dobra djela čine, zbilja čeka nagrada neprekidna. Reci, zar zaista nećete da vjerujete u onoga koji je u dva vremenska razdoblja zemlju stvorio i još mu druge ravnim smatrate? To je gospodar svjetova. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio. Sve to u četiri vremenska razdoblja. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju. Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu iz zemlji rekao: pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. Pa ih u dva vremenska razdoblja kao sedam nebesa stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njima mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznaloga. A ako glave okrenu, ti reci: opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda, kad su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: ne klanjajte se nikome do Allahu, a oni odgovarali: da je gospodar naš htio, on bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. Ad se bez ikakva osnova bio na zemlji uzoholio: ko je od nas jači, govorili su, a zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih, a i znamenja naša su poricali. I mi posla smo protiv njih u danima nesretnim vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju. Patnja na onom svijetu bit će zaista još sramnija i niko im neće u pomoć priteći. I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje prema onome kako su zaslužili. A one koji su vjerovali i Allaha se bojali, mi smo spasili. A na dan kada Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani da bi ih sustigli ostali, i kad dođu do nje, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočit će protiv njih o onom što su radili. Zašto svjedočite protiv nas? Upitat će oni kože svoje. Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas, odgovorit će. On vas je prvi put stvorio i njemu ste se, evo, vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili. I to vaše uvjerenje koje ste o gospodaru svome imali upropastilo vas je i sada ste nastradali. Pa i ako budu utrpjeli, njihovo boravište će vatra biti, a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi. I na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džinove i ljude koji su prije njih bili i nestali, doista su nastradali. Oni koji ne vjeruju govore: ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Zato ćemo mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti kao naplata što su dokaze naše stalno poricali. I nevjernici će reći: gospodaru naš, pokaži nam džinove i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji. Onima koji govore: gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki: ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite imat ćete. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. A ko govori ljepši od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ja sam doista musliman, dobro i zlo nisu isto, zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo srećni. A kad šeitan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer on uistinu se čuje i zna sve. Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem ni pred mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. A ako oni neće da te poslušaju, pa oni koji su kod gospodara tvog hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se. Jedno od znamenja njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život, oživjet će sigurno i umrle, jer je on kadar sve. Oni koji riječi naše izvrću, neće se doista od nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete. On zaista vidi šta vi radite. One koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen, a on je zaista knjiga zaštićena, lažio je strana, bilo s koje strane, ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava. A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli, trebalo je da su mu ajeti razumljivi, zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arab? Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek, a oni koji neće da vjeruju i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju. I Musa'u smo knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili, a da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju. Ko čini dobro, u svoju korist čini. Ako radi zlo, na svoju štetu radi, a gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim. Istinu je rekao uzvišeni Allah.